فکر خیر اندیش سلام علیکم صبح بخیر خوشا سلام علیکم صبحتون بخیر منم سلام عرض میکنم صبحتون بخیر آقای دکتر خوش آمدید به برنامه شما هم بخیر بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم مرد سلام به بینندگان محترم سوال رو شروع کنید در خدمت آقای دکتر خیلی متشکرم با سلام از برنامه بسیار خوب شما از آقای دکتر خیراندیش بپرسین برای التهاب لثه و عفونت عفونیت نوشته شده من عفونیت خوندم و پیله دندان چه دارویی مفید است دکتر به من گفته که باید عمل لثه انجام بدم فعلا از همون برنامه خمیر دندان عسل و نمک شروع کنن 5 واحد عسل 2 واحد نمک این خمیر دندان رو چپا استفاده بکنن به تدریج بهبود پیدا میکنه 3 روز پرخونی خواهد داشت ریزش خون خواهد داشت ولی به تدریج بهبود پیدا میکنه التهابش برای دردش یک مقدار از سود استفاده بکنند اگر درد داشته باشه اگر فقط عفونت داشته باشه از همین خبیدن کار سود چی هست آقای دکتر؟ سود یه ریشه گیاهی است که معمولا در داروخانه وجود داره به اندازه یه نخود آرام آرام میجوند بسیار خوب با سلام خواهش میکنم بفرمایید که در مورد سرطان مغز استخوان و خون همچنین برای افزایش خون و پلاکت و گلوبول سفید و قرمز چی کار باید بکنیم؟ خب دقت کنید این نکات رو یادداشت بفرمایید سرکه انگبین روزی 1 لیوان یعنی 2 واحد عسل 2 واحد عرق نعنا 1 واحد سرکه انجیر روزی 7 تا بادام روزی 7 تا ترکیبی از سیاه دانه و عسل کوبیده مخلوط کرده 1 واحد سیاه دانه 3 واحد عسل هر 6 ساعت 1 قاشق مربا خوری این درمان رو همینطور ادامه بدن از گوشت ها کمتر استفاده بکنن اگر میخوان استفاده کنن از گوشت گوسفند و بره باشه برای پلاکتشون از مغز شتر استفاده بکنن 2 واحد مغز شتر 1 واحد مغز گوسفند ترکیب بکنن بپزن و نگه بدارن موقع خوردن با عسل مخلوط کنن شبیه قاشق مرب بخوری این برنامه رو همینطور ادامه بدن 40 تا 120 روز انشالله تعالی بسیار خوب دست شما درد نکنه آقای دکتر سوال پرسیدن که تشکر کردن از حضور جناب عالی و راهنمایی های شما کف دست چپ و راستشون دچار خارش بسیار شدیده و قبل از این تعرق داشته و به خارش انجام میده چیکار باید در خارش با خشکی به همراه هست سرکنگبین خوراکی کافی است براشون سرکنگبین خوراکی بخورن شب 1 لیوان آرام آرام خارش پیدا میکنه خارش کاهش پیدا میکنه انشالله تعالی اگر تعریق هم گاهی به همراهش هست کف دست سرکنگبین رو به همراه اسفند بخورن 1 قاشق مرا بخور اسفند به کمک 1 لیوان سرکنگبین قورت بدن هر شب 1 لیوان 40 تا 120 روز بله خانم قفاری داخل بله خواهش میکنم سوالات خیلی زیادی داشتم در خصوص گودی چشم و سیاهی دور چشم گفتن چه بکنیم سیاهی دور چشم رو ما سودا تعریف میکنیم یه حاله سیاهی که دور چشم رو میگیره گاهی منجر به پیرچشمی هم میشه گاهی نه سرکنگبین خوراکی یا آب انار یا آب زرشک به تدریج میتونه این سیاهی رو مرتفع بکنه بله و سوالات زیادی داشتیم در خصوص چربی گفتن چربی اضافه دور شکم رو چطور آب بکنیم و گفتید خوردن ماست و دوغ باعث اون میشه ولی اگر دوغ و ماست رو نخوریم دچار کمبود کلسیم میشیم لطفا راهنمایی بفرمایید اون چربی که خانم قفاری اشاره میکنن من تو سوالاتم دارم چربی های زیر پوستی هم خیلی بعد اوقات حالا این چربی که منظور سوالشون هست احتمالاً چربی شکم هست مثلا افزایش حجم داده رژیم ترک نهار اولین برنامهشون هست صبحانه رو خوب بخورن شام رو سر شب بخورن و روزی 1 قاشق مرب بخوری اسفند یا هر گرمی دیگه مثل زیره به همراه غذاشون باشه و یک مقدار کم حالا اگر معدهشون سرد هست نه اگر معده گرم هست میتونن آب لیمو یا آب غوره به همراه غذاشون بخورن پیاده‌روی داشته باشن تا این چربی به تدریج ذوب بشه حالا اگر چربی اون چربی باشه که منظور نظر آقای اسکندری هست که حباب های چربی گلوله های چربی که زیر پوست رسوب میکنه اون رو باز غذاهای گسمزه هرمون چی که استانداردش کردیم سرکنگبین، به تدریج پیاده روی باز رژیم ترک نهار میتونه اینها رو به تدریج ذوب کنه. حالا چربی رو، چربی که در خون وجود داشته باشه مثل چربی کلسترول یا تریگلیسیرید، تریگلیسیرید رو چربی گرب تعریف میکنیم. از دیگاه طب سنتی میگیم که این رفتارها که انجام شد، حجامت هم کنارش میخواد، هر ماه یک حجامت، سه ماه متوالی هر ماه یک ماه. اگر تریگلیسیرید باشه، تریگلیسیرید رو چربی سرد تعریف میکنیم. با خوراک گرمی ها میشود این چربی رو کاهش داد، مثل اردباشی رنگو، مثل خرما، مثل عسل، اینها میتونه این چربی رو کاهش بده. من میشم سوال بپرسم؟ بله. بله. بیننده این سوال پرسیدن که یک غده چربی در سرم رشد کرده، بزرگ شده و کاملا پیداست، باید چه بکنم؟ همون غده چربی است که سوال دوم بود، همون طرح قبلی رو اجرا بکنم. بله. بعضی وقتا خیلی رشد میکنه اینها، به خصوص در ناحیه سر باشه، چاره ای نیست جز استخراجش، یعنی جراحی موقتش، ولی این معناش این نیست که دیگه رویش نخواهد داشت. پس اگر جراحی هم کردن، استخراج کردن، باید جمع رفتار ادامه بدن که دیگه رویش نداشت باشه. بسیار خوب. و در خصوص سینوزیت هم سوال کردن، دوستان گفتن برای درمان سینوزیت باید چه بکنیم؟ سینوزیت رو در هر بینی یک قطره روغن سیاه دانه بریزن، شب اولی قطره، شب دومی قطره، سوم دو قطره، چهارم دو قطره، پنجم سه و ششم سه قطره، یک در میون. این رو و پیشونیشون هم اسانس نعنا بمالن، یا بخور اوکالیپتوس. بله، اصلا که شستشوی بینی با آب گرم و نمکاب هم بهترین درمان و پیشگیری سینوزیت. بله. آقای دکتر، بیننده عزیز و ارجمندی از اصفهان تماس گرفتن و پیامک زدن که لطفا از آقای دکتر بپرسین مضمونش، چون مفصله مضمون سوالشون اینه که من محاسن صورتم که در میاد، بخشی از این قسمت های صورتم دچار ریختگی صورت میشه، ریختگی مو میشه و چون عصبی میشم و استرس و اضطرابم دارم، چیکار باید بکنم؟ بله، به این بیماری تو اصطلاحا در گفته میشه آلوب سیاراتا، که یک سکه موریخته میشه تحت تاثیر این، زمینش سردی مزاج، چون سردی مزاج دارن، حال استرسی بهشون وارد شد تشدید میشه. پس خوراک گرمی رو باید بخورن، که گرمی که گرمی مناسب فصل است، الان همه جا موجوده، اردیباشی رنگور حداقل هر هفته سه وعده بخورن، جوشونده بهار نارنج، عرق بهار نارنج با فرنج مشک، روزی یک قاشق مرا بخوری فرنج مشک، به علاوه عرق بهار نارنج بخورن، با عسل اضافه کن بخورن، و عطر محمدی یا عطر یاس در حال شب در حال خواب استشمام بکنن. این آرامش بهشون میده و قوت بهشون میده، به تدریج رویش بگیرد. حالا اگر بخوام با سرعت به اصطلاح این سکه های ریزش دهنده مو رویش داشته باشه، یک عدد زالو روی همون ناحیه ریزش بتون بزن. یک عدد زالو؟ بله، مثلا یه سکه اینجا خالی شده، همونجا یه عدد زالو بندازن. آیا که راجع به همین بحث حجامت که ما سوال داشتیم که در چه زمانهایی، در چه ساعاتی، حتی در چه فصلهایی مناسب و توصیه شده، یه صحبت مختصری میفرمایید؟ و حتی این زالو که اشاره فرمودین چی کار میکنه؟ یعنی این مکیدن خونی که زالو انجام میده، میکروب ها رو بیرون میکشه؟ زالو یک تزریق داره، یک مکش داره، با مکشش خون غلیظ یا آلوده محیطی رو استخراج میکنه، با تزریقش آنزیم های مختلفی رو تزریق میکنه که مهمترین شپارین و هیرودین هست. به این ترتیب اصلا که صوت ساز ناحیه‌ای رو اصلا که فراهم میکنه، شتاب درمان ایجاد میکنه. زالو رو میکروسرجن بهش میگن، در دنیا جراح کوچک و خیلی به سلام ما در طب سنتی میگیم سرانگشت هنرمند درمان. حجامت به دو نوع هست، به طور کلی حجامت در دنیا پنج نوع هستش که در ایران دو نوعش اجرا میشه. یک نوع حجامت گرم و خشک هست که اصطلاحا گفته میشه بادکش، درای کاپینگ. یک نوع حجامت تر هست که ویت کاپینگ هست، هم حجامت خونگیری هست. به طور کلی حجامت تر یا حجامت خونگیری هم به دو بخش تقسیم میشه، یک حجامت پیشگیرانه، یک حجامت درمانی. پیشگیرانه رو سالی یک یا دو مرحله اجرا میکنن که معمولا در فصل بهار و فصل پاییز هست، که اینا حجامت میکنن برای اینکه بیمار نشوند. این حجامت پیشگیری است که آغازش از دیدگاه طب سنتی از دو سالگی شروع میشه تا پایان حدود 60 سالگی. از دیدگاه طب اسلامی آغازش از 4 ماهگی شروع میشه، پایانی براش مشخص نیست. وقتی طب اسلامی میگه، منظورمون دیدگاه طبی از دیدگاه روایات آیات است. برای در شرایط کنونی در برای شهرهایی که آلودگی هوا دارن مثل تهران اینها، اینو معمولا میگه که سالی سه بار در سال بایستی حجامت بکنن که دو تا بهار یکی در پاییز، هر چقدر که تحرک بیشتر باشه، هوا آلودگیش کمتر باشه، ورزش بیشتر باشه، غذا سالمتر باشه، نیاز به حجامت کاهش پیدا میکنه، ولی به هر حال از یکی کمتر نمیشه. این حجامت پیشگیرانه است. برای حجامت درمانی به تناسب نوع بیماری نوع حجامت متفاوته. گاهی حجامت عام بین دو کتف تجویز میشه، گاهی حجامت سر تجویز میشه، گاهی حجامت چهاربند کتف از کمر تجویز میشه، گاهی حجامت ساق تجویز میشه، گاهی حجامت عالجی از ناحیه‌ای که درگیری وجود داره. این برای حجامت‌های تر که حدود 43 نوع حجامت طراحی شده است. گاهی اصلا حجامت تجویز نمیشه، فرد رو تشخیص میدن که مزاجش سرد هست و حجامت خونگیری نبایست ازش انجام میشه، اینو بادکش میکنن، همون درای کاپینگ. با بادکش مثلا سرماخوردگی رو میشه با بادکش درمان کرد، 7 تا بادکش رو کت میندازن همزمان 7 دقیقه 12 دقیقه دیگه برمیدارن، این میشه همون موقع دارن. یا مثلا برای روماتیسم روی ستون فقرات مثلا میدن طرفین ستون فقرات، این حجامت گرمه و مثلا روی زانو میندازن. یا برای زنان بیشتر حجامت گرم استفاده میشه، یعنی بدون خونگیری. حجامت گرم وقتی که می‌نویسن یعنی که حجامت بدون خونگیری، همون بادکش اصطلاحی قدیم خودمون است. اینها هم حدود 70 چند نوع بادکش است که در نقاط مختلف استفاده میشه برای درمان بیماری‌های مختلف. اینا باید پزشک تجویز بکنه و زمانش، جاش، همزمانیش، اینکه آیا بعد قبلش روغن بمالن یا نمالن، چه دارو قبلش بخورن یا نخورن، تا ازش استفاده مطلوب برده بشه. زمان قدیم خب مردم خوب میدونستن انجام که، الان دیگه چون اطلاعات نیست حتما باید پزشکای که آموزش دادن این کار انجام بدن که استفاده کامل از حجامت بدن. حجامت الان در دنیا دیگه خیلی توسعه پیدا کرده، به خصوص در چین، در امریکا، در آلمان، در اروپا، در کشورهای عربی خیلی توسعه زیادی پیدا کرده. ما 4-5 تا کتاب در این زمینه از زبان‌های آلمانی، انگلیسی، عربی ترجمه کردیم که اطلاعاتش در اختیار مردم قرار داده بشه. ولی به هر حال خاص باشن ایران بوده. برخلاف حجامت سنت انبیاست و انبیا این روش درمانی رو به مردم معرفی کردند و در زمان قدیم هست اولین به صلاح حکمایی که نویسنده کتاب تپ هست بغرات همون حجامت رو به مردم معرفی کرده است. پس سابقه دیدیم درست. خیلی متشکرم. الان در فصل دی ماه به لحاظ سردی حجامت پیشگیرانه مفید نیست، باید صبر کنن تا وارد حوزه اسفند که بشیم، مگر حجامت اضطراری یا پادکش یا اسفند که حجامت تر اگر اضطراری باشه هم پزشکان تجویز میکنه. پس الان در ماه دی اصلا حجامت انجام ندن، حجامت پیشگیرانه که اصلا انجام نشه مگر که حجامت درمانی پزشکی تجویز کرد موارد اضطرار باشه. من عذرخواهی میکنم، از اون دلخور نشین اگر شما تلفن شما رو نمیخونیم و اشاره به در واقع محل زندگی شما نداریم، به خاطر این هست که به بیشتر به سوالات بپردازیم. این تصمیمی است که به همراه دوستان گرفتیم برای اینکه بتونیم حداقل محبت شما رو و گوشه‌ای از لطف شما رو جبران بکنیم. یه بخش کوتاهی رو نگاه بکنید، برمیگردیم ادامه صحبت. صبح شما بخیر باشه بینندگان عزیز و گرامی. این میزی که شما ملاحظه می‌فرمایید و این شاخه گل نرگس که دست بنده هست و میز خانم غفاری هم این شاخه گل نرگس و همراه با گل‌های دیگه آذین بندی شده، دارای خواص بسیار خوب و ویژگی‌های بسیار بارزی است. خانم غفاری بسیار دلپذیری هم دارین چون فضای استودیو رو پر کرده از این گل‌های نرگس که الان فصلش شده. درست آقای دکتر؟ بله، فصل گل نرگس. اجازه فرمایید که من در یک فضای بسیار عاطفی و پر از احساس از طرف شما بینندگان عزیز که میدونم دعای خیلیتون شامل حال ما میشه چون سوالات طبی شما رو مطرح می‌کنیم، این گل من تقدیم آقای دکتر بخوام. آقا ارادت دارید. متشکرم. خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر بفرمایید در خدمت شما. بله، روایت هستش که نرگس ببویید در روز یک بار نتوانستید، ماه یک بار نتوانستید، سال یک بار نتوانستید، در عمر یک بار، که میکروب جزام رو از مغز خارج میکنه. این از دستورات ائمه است. این نشانه اهمیت این گل هست. در گزارشات علمی نکته جالبی وجود داره، درمان آلزایمر مطرح میکنه گل نرگس رو. خیلی ویژگی‌های برجسته برای این موضوع مطرح هست از جمله درمان گل نرگس. من خودم وقتی که میخواستم اصلا که درد پا رو متوجه نشم موقعی که جا مینداختن شکستی که پای خودم رو، نرگس میبویدم که بتونم تحمل بکنم. واقعا این تجربه خوبی بود برای خودم که بتوانم درد رو تحمل کنم. واقعا تحمل کردم. خب شکستگی جا انداختن خیلی کار سختی، یعنی این عطر اینقدر فکر شما رو مشغول میکرد که بیهوشی اتفاق بیفته، میخواستم برای روش سنتی انجام بشه و همطوری نرگس میبویدم که اونو عملیاتون انجام دادن. نرگس برای آرامش اعصاب، برای خواب، برای هوش، حافظه، برای افسردگی، به هر حال یک درمان بسیار بسیار خوبی هست برای جلوگیری از حمله سرع، به خصوص سرع سرد، این که حملهش از پا شروع میشه، این بهترین هست. من توصیه میکنم کشور ایران که کشور گل بوده است در زمان قدیم، بله، و همین الان هم الحمدلله در شهرهای مختلف مثل محلات و مثل این گل هم که رویشگاهش در شیراز هست داره گل توسعه پیدا میکنه در هر کجا، از نرگس استفاده ببرن. هر کسی یه پیاز نرگس داشته باشه توی خونهش، توی گلدونهای خونه جلوی باغچه، اینو توسعه بدن که نرگس رو وارد خانه ها بکنید. الان نرگس رو ما از دست فروشندگان میگیریم. و ببین بوی نرگس، یک بوتل گل نرگس رو توی اتاق داشته باشین، یک بوتل میشه 5 روز نگهداری کرد. 5 روز میشه اصلش 5 روز نگهداری کرد و من توصیه می‌کنم وقتی خشک شد خشکش رو نگه دارید، بعدا جوشاندش کاربرد اسام که دارویی داره خیلی مفید است. دست شما درد نکنه تو، خیلی متشکرم. دست تریکانزی درد نکنه که این گل نرگس رو برامون خرید. من ازش خواهش میکنم گلهای دیگری برای متعیه بفرمایید لطفا. لطفا اگر امکان داره در مورد درمان اوره و پایین آمدن اوره خون صحبت بفرمایید. ظاهرا مادرشون دیالیز میشه، ایشون احتمالاً فرزندشون خیلی غصه میخورن و میگن در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها دعاگوی شما هستن. التماس دعا. روز یک قاشق غذاخوری سماق بجوشونن و بخورن. اگر در کنارش سرکنگبین هم بخورن بهتره، ولی به هر حال یه قاشق غذاخوری سماق بجوشونن بخورن بهتره. اگر در دستش داشته باشن سماقی که پاک نشده باشه، یعنی اون دانه اصلش هم باشه که به قول معروف میگن سماق به مکن، این بهتره. ولی خب معمولا چون تو بازار نیست، همون سماقی که در دستش هست رو به شکل جوشانده بل کنن. دست شما درد نکنه. با سلام و تشکر از برنامه وقت بیداری. من هر روز برنامه‌تون رو نگاه میکنم و مدت 8 ساله که دچار حمله اضطراب هستم و میخوام از حالم بد میشه و از آقای دکتر خواهش میکنم که راهنمایی کنن برای رفع این اضطرابی که 8 سال دامنگیر من هست. خب اضطراب مداوم معناش این هستش که مزاجشون سرد هست. پس باید اول مزاجشون گرم بکنن، روزی 3 تا 5 وعده اردبیلی رنگور بخورن، هفته 2 وعده فسنجون میل بکنن. من ترجیح هم بهتره که فسنجونشون فسنجون بادام باشه، حداقل نصفش بادام باشه نصفش گرد. بسیار. و استشمام عطر محمدی در حال خواب یا گل نرگس داشته باشن. یک قاشق مربخوری اسفند به همراه آب میل بکنن و روزی 20 عدد کشمش سیاه ملکن. این دوره درمانی رو 40 تا 120 روز ادامه بدن، انشاءالله تعالی بعد از 8 سال استرابشون مرتفع بشه. انشاءالله به امید خدا. با سلام از آقای دکتر بپرسیم که آیا درسته که میگن اگر یک تک آهن داخل ظرف غذا بیاندازید آهن بدن تعمیم میشه و در مورد کمکاری تیروید هم میتونه کمکی باشه؟ که من 5 سال دارم قرص میخورم، احتمالاً فلفل میخورن که برای تامین آهن بدنم. من شنیدم بعضی ها آهن رو داخل آب میندازن و از آب اون هم مصرف کنم، میگم ما در طب سنتی یک داروی تحت عنوان ریب آهن داریم که تقریبا یک همچین چیزی هستش. حالا روش های مختلفی رو در طب سنتی استفاده میکنن بخاطر اینکه از آهن بهره بگیرن. یکی از روش های معمولی بود هستش که از ظروف آهنین استفاده میکردن برای پخت غذا که به این ترتیب یون آهن رو آرام آرام بگیرن. روش دیگر است این که ظرف‌های غذا برگردان آهنی رو می‌انداختن، مثلا به خصوص وقتی که فسنجون می‌خواستن بپزن این می‌ذاشتن توش که فسنجون پر رنگ می‌شد، رنگ می‌گرفت اینها. این یک روش هست که بهترین روش و معمول‌ترین روش توی سیستم غذایی این هستش که این چی بهش میگن غذا برگردان‌ها رو، اینا رو از آهن استفاده می‌کردن وقتی غذا می‌خواستن بپزن، اینو می‌انداختن توش که به آرامی یون آهن منتقل بشه به غذا. و روش های دیگر این است که یه قطعه از آهن رو بشورن تمیز، این رو بندازن تو قضاشون. برحال این رسم است توی طب سنتی. اثر مطلوب هم ازش مشاهده کردیم توی مسئله درمان. ولی بهتر این هستش که حالا وقتی که اینجور کارها شدنی نیست یا متعارف نیست، از غذاهایی که آهن داره بیشتر استفاده کنم. من توصیه میکنم مثلا از بادام استفاده کنم. من توصیه میکنم روزی 4 عدد بادام یه دونه دونه به شکل آدامس بل بکنم. این میتونه به تدریج آهن بدنشون تامین بکنه. اسفناج چطور بود؟ اسفناج خیلی عالیه. اسفناج، عدس و سبزیجات متعدد داریم که میتونه آهنشون رو به آرامی داد. اینا اتفاقا سبزیجات جذب آهنشون سریع‌تر اتفاق میفته چون لطیف هم هست. دستتون درد نکنه. شما سوال میپرسین؟ بله، اگه اجازه فرمایید. عزیز سوال پرسیدم، بعد از 30 سال دارم متأهل هم هستم، صورتم جوشهای چرکی میزنه، باید چه بکنم؟ نمیدونم زن سوال کرده یا من. به هر حال سرکنگبین خوراکی بخورن یک ماه، بعد از یک ماه شروع کنن حجامت بکنن 2 الی 3 مرحله. بهتر حجامتشون رو در 14 ماه قمری به بعد انجام بدن، بین 14 تا 21 ماه قمری حجامت انجام بدن که حجامت مفیدتری براشون باشه. اگر جوش چرکی خیلی پر هست بعد از اینکه حجامت عام انجام دادن، 2 تا حجامت پشت گوش هم به فاصله 15 روز انجام، یکی این ناحیه یکی ناحیه دیگه. بسیار. من اگه اینو بفهمم یه سوال دیگه هم بپرسم آقای اسکندری، که زیاد هم از این قبیل سوالات داشتیم تو سوالات بینندگانم، گفتم برای دفع سنگ کیسه صفرا چه بکنیم؟ اگر که الان خیلی درد شدید داره، مثلا همون سرکنگبین رو هر 8 ساعت یه لیوان بخورن. اگر خیلی شدید است، تعدادش خیلی زیاده، 5 واحد روغن زیتون، 2 واحد زرد چوبه مخلوط بکنن، هر 12 ساعت 1 قاشق مربخوری از این ترکیب میل کنن تا سنگشو به تدریج لاغر بشین. یادشون باشه بعد از 1 ماه وقتی که برفتن مثلا سونوگرافی میگه مثلا تعداد زیاد شده، یعنی که تعداد زیاد نشده، یعنی اینا خرد شده، تیکه تیکه شده، به تدریج ذوب بشه و از بین بره. متشکرم. با سلام و تشکر از شما و آقای دکتر خیراندیش. من همیشه برنامه ایشون رو دنبال میکنم. دست شما درد نکنه. من 29 سال دارم و 9 ماه هست که دچار خواب بد هستم و فکر میکنم که دیگه یادم رفته چطور باید بخوابم. افکار آزاردهنده به سراغم میاد و مانع خواب آرام من میشه. شامشون رو زود بخورن، سر شب بخورن، استشمام عطر داشته باشن در حال خواب، یا همین گل نرگس تو تا خواب داشته باشن، فصل گل نرگس گذشت، گل مریم تو تا خواب داشته باشن، روغن کنجد روی مرادشون بمالن. این مقدمات غذایی. غذای سرد رو شب نخورن، مثلا عدس رو شب نخورن، ماست شب نخورن، ماهی شب نخورن. غذای شبشون، شبانگاهشون، شامشون گرم مزاج باشه و یک مرحله حجامت داشته باشن و ماساژ پا. این خواب رو آرام میکنه و خوابشون هم رو به قبله بخوابن و روی تخت فلزی یا جای صیقلی هم نخوابن. دستشون تا به تفکرات روز منعکس میشه داره به مغز، آدم خوابهای هیولایی میده. خیلی بد. دست شما درد نکنه. یه بخش خیلی مختصر زود برمیگردیم. صرف نظر از عطر بسیار دلنشین و دلاویز این گل نرگس، گل نرگس خیلی زیبا هست. آقای دکتر خیراندیش دیدن ما طاقت نداریم، یه شاخه از این گلشون رو به ما هدیه کردن و برگردوندن که ما هم بتونیم از عطر بسیار خوب گل نرگس استفاده بکنیم. دوستان هم استفاده میکنن چون عطرش در واقع استدیو گیر شده دیگه، فضای استدیو رو پر کرده. آقای دکتر ممکنه بعضی از بیننده‌گان عزیز و مردم عزیزمون نسبت به بعضی از گل‌ها و عطر گل‌ها آلرژی داشته باشن، چیکار باید بکنن؟ همین گل رو ببرن به مرکزی که متخصصین حجامت وجود دارن، اونجا یک نوع حجامتی هست، حجامت آلرژی، خراش ایجاد میکنن و این گل میزنن روی محیط و نسبت بدن نسبت به اون گل مقاوم میشه. بسیار خوب. خدمت شما عرض شود که راجب رعشه دست صحبت کردن، سوال کردن راجب تیک عصبی در گوشه چشم که برای برطرف شدنش چی کار باید کرد؟ خب تیک عصبی که گوشه چشم یا گاهی دهان رو می‌لرزونه، گاهی چشم رو، این رو جدی بگیرن تو ممکنه که قوی تر بشه، به برس پارزی یا فلج عصب هفت منجر بشه. آغازش برای پیشگیری استشمام عطر رو داشته باشن، فسنجون داشته باشن تو غذاهاشون، حداقل هر هفته 2 تا 3 وعده فسنجون داشته باشن، ماساژ سر و خوراک گرمی ها و ماساژ پا. پا و سر رو ماساژ بدن و خوابشون رو سر شب داشته باشن، ملاجشون رو هم گرم بکنن. اون شربت فرنج مشک و عرق بهار نارنج شبیه یک لیوان بنوشن. عرق بهار نارنج یا جوشانده بهار نارنج به همراه یک قاشق مرباخوری فرنج مشک این آرام بخش اعصاب است. اما رشته دست رو بایستی خوراک گرمی ها رو بخورن و یک جوشانده پیشنهاد میکنیم در دسترس هست، مثلا سنبول تیپ و اسقدوس. اسقدوس نوشته میشه گاهی توی داروهای گیاهی وجود داره، ترکیبی از این قاشق غذاخوری به شکل جوشانده بجوشونن با مقداری نبات یا مقداری عسل، روز یک لیوان بنوشن، که حالا این بهتره که بعد از ظهر باشه، غروب باشه. دست شما درد نکنه خانم قفاری. بله خواهش می‌کنم. گفتن که وزنم بسیار زیاده اما صورتم اصلا چاق نمیشه. وزنشون زیاده، صورتشون چاق میشه. خیلی خوب. وزنشون رو کم بکنن، حالا میخوانم از وزنشون در بیارن صورتشون اضافه کنم، وزنشون رو کم بکنن با ترک نهار و خوراک گرمی ها. خوراک گرمی ها که میگیم به خاطر اینکه موجب کاهش اشتها میشه به شکل طبیعی، با یک برنامه آرامی در طول 6 ماه 12 ماه وزن کاهش میده، به تناسب اندام میرسه. اما فرم دهی صورت، اگر که مرد باشه انگور بخورن صورتشون فرم پیدا بکنه، یک وعده غذاشون انگور قرار بدن در فصل انگور. اگر زن باشه عرق رازیانه بخوره، این صورتش فرم میگیره در طول مدت 40 تا 120 روز. خب خانم خودم یه سوال دیگه. بله، از دیگه پرسیدن که پوستشون خشک و زبره چه درمانی داره؟ خشک پوست رو با روغن بنفشه تراوت بدن، و اگر این خیلی خشکی زیاد هست، در خشکی زمستان هم سرمای زمستان تشدیدش میکنه، یک لایه‌ای از ژل آلوه ورا برمی که الان تو بازار اومده، به اندازه 1 سانتی متر این ژل رو روی صورتشون شب ببالن، تراوت خوبی به پوست میده، در مقابل سرما و آلودگی های محیطی هم جلوگیری کننده است. با سلام و تشکر از برنامه های خوب شبکه قرآن به ویژه وقت بیداری، خیلی متشکرم. آیا در طب سنتی یا ماساژ درمانی درست میکنم؟ برای بیماری پافیلی یعنی حجم بزرگ شدن پا درمانی وجود داره؟ طب سنتی و ماساژ درمانیشون تعریف کردن درست؟ نه خب، یکی از زیر مجموعه های طب سنتی دلک هست که ترجمه انگلیسیش الان ماساژ شده. دلک، دلاک یعنی ماساژور، که الان دلک یک سیستم درمانی است که از هم که بخش کوچکش رو زمان قدیم تو حمام انجام میدادن، بخش وسیعش رو زیر نظر محاکم اجرا میکردن، که اینقدر ویژگی داره که امام صادق جعفر صادق علیه السلام میفرمان که اگر درست انجامش، حتی میشه اگر مرده رو بگیم به وسیله دلک میشه زنده کرد، درسته، اینقدر کارایی داره ماساژ یا دلکی که در زبان طب سنتی گفته میشه. به هر حال پافیلی یا الفیانتوزیس درمان در طب سنتی داره، نه به وسیله دلک، ولی درمان داره. به یکی از مراکز طب سنتی مراجعه بکن، حتما میشه بهشون کمک کرد، کمک درمانی کرد در طول مدت 6 ماه 1 سال انشاءالله تعالی میشود ایشون رو درمان کرد. یکی از همکاران ما دچار گرفتگی و انسداد رگ‌های قلب شده، که من تو سوالاتم اینو مکرر دیدم، این گونه مطرح میکنم که شما ظاهرا تجویز فرموده بودین که ترکیب سیر کوبیده شده و آب لیمو هر شب، آیا برای برطرف شدن اون گرفتگی رگ موثره؟ بله، اتفاقا من امروز می‌خواستم که بخش از برنامه اختصاص به قلب بدم، بیماری قلبی نه، سوالات اینقدر زیاد شد که دیگه بحث نشد. به هر حال این درمان رو ادامه بدم. ببینید سیر کهنه 7 ساله، اون ترشی که وجود داره درش، اون یک داروه. شدید که اگر یک بیمار انسداد کرونری هر 8 ساعت یک قاشق مربخه یا قاشق غذاخوری از این بخوره، به تدریج میتونه این رگ رو باز بکنه. متشدید. اما به هر حال برای ایشون که انسداد کرونری دارن، سرکنگبین، همین دارویی که گفتیم، دوسین یا ترکیبی از سیاه‌دانه عسل، یک واحد سیاه‌دانه 3 برابر عسل هر 8 ساعت، و 3 مرحله حجامت عام هر ماه 1 بار در یک مرکز طب سنتی انجام بدن، و بعد از 3 ماه برن از هم که نوار قلبشون رو بگیرن، تغییراتشون مشاهده کنن، وضعیت بالینشون به پزشکشون گزارش کنن. با سلام، لطفاً برای درمان مشکل قرنیه چشم، شبکوری، رفع کبودی دور چشم راهنمایی بفرمایید. خب چند تا سوال زیاد شد. خب عرق راز، با عرق رازیانه چشمشون رو شبا بشورن، مثل که با چای میشورن چشمشون رو، با عرق رازیانه بشورن. برای شبکوری یک سوپی درست بکنن از برگ یونجه، سر قسمت های انتهای یونجه رو 4-5 ساعتش که خیلی نازک هست رو بگم بندازی پیالی، یا به شکل سالاد میل بکنن. بله. کمی آب لیمو، کمی سرکه بریزند و سالاد یونجه، یا اینکه سوپ یونجه، یعنی به جای اینکه سبزی بریزن توی سوپشون یونجه بریزن توی سبزیشون. به این ترتیب یه تقویتی برای چشم پدید میاد و زمادی از یونجه درست میکنن، یعنی میپزن، خیس میکنن، خمیر میکنن، این رو شب روی چشمشون ببندن، تا صبح یه دوره 40 روزه برای شب کوری. بسیار خوب. برای قرنیه که فهمودی، شبکوری فهمودی، رفع کبودی دور چشم هم که رفع کبودی رو قبلا در مورد گفتیم که خوراک سرکنگبین شبانگاهی در مدت 40 ساعت. این طرز تهیه سرکنگبین هم دو واحد عسل، دو واحد عرق نعنا، یک واحد سرکه ترکیب بکنن برای اینکه خوشمزه بشه. سرکه و عرق نعنا رو میجوشونن، بعد که گذاشتن کنار عسل بهش اضافه میکنن و حل میکنن، اینو کنار میذارن، موقعی که میخوان بنوشن سلس لیوانو میریزن، بغیر آب بریزن توشو میریزن. بسیار خوب. من یه سوال بپرسم و خانم غفاری سوالات مطرح میکنن. با سلام، میخواستم از آقای دکتر در مورد خواص حنا بپرسین که من ازتون خواهش میکنم، چون ممکنه وقتمون گرفته بشه دکتر صلاح بدونن توضیح میدن، اگر نه که در اینترنت بنویسید حنا داروی گیاهی، خواصش براتون سرچ بفرمایید حتما فهرست میشه. پسری 9 ساله دارن که خیلی سردرد میگیرن آقای دکتر، طوری که سر خودشون رو به دیوار میکوبن و موقعی که حنا به سرشون میگذارن این پسر گلشون آرام میشن، سردردشون آرام میشه. خیلی خوب. این سردرد، سردرد گرمه، بایستی حجامت بکنن و خوراک سردی بخورن. انار خیلی بهشون بدید، خونکی بهشون بدید، آرامش پیدا خواهند. انار، انار، انار یا بسلش یا خونکی خوب میشن. ما شب بله، البته عزیزی هم پرسیده بودن که فرزند 1 ساله دارن و سرشون رو به زمین میکوبن، من دوشار سردرده نمیدونم اینجور ساکه که علتش چیه، چه بکنیم؟ فرزند 1 ساله دارن، سرش رو به زمین میکوبن. خب حالا ما اگر بخواییم ببینیم، تشخیص بدیم که این از شدت گرمی هست یا از شدت ضعفه، اینجوری تشخیص بدیم که اگر موی این بچه سیخ میشه، همطوری موی آمده خشک سیخ میشه، اگر حمام هم بکنن مثلا با شامپو نرم کنن باز هم سیخ میشه، این سر خشکه، از شدت خشکی درد داره. پس بنابراین باید خوراک های مرطوب بهشون بدن، مثلا شیر بهشون بدن، شیر عسل بدن، ماست بدن، یا شربت های گس مزه بدن. و معمولا مزاج اینها هم ترشی دوست اینجور بچه ها. خب اگر نه، مون نازک، لخت، کمرنگ، بیرنگ است، از شدت ضعفه که سرش رو بزنیم زن، اینو بایستی روغن سیاه در روی سرش رو بمالن، اصلا هم که فرمی بادام بشون بدن بخورن، و خوراک گرمی ها عطر اصلا گرم که سرشون رو تقویت بکنن. این تفکیک نوع اصلا که سردرد ضعفی است که سرشون رو بمالن بگیم هر بزنن. با عرض سلام، میخواستم از آقای دکتر خیلنش بپرسم برای درد زبان چه کار کنیم؟ چند وقت زبونم مثل اینکه سوخته باشه، یا یه چیز ترش یا تندی که میخورم زبونم درد میگیره. تو رو خدا پیامم بخونید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. مراجعه کنن به یک متخصص طب سنتی حجامت عام و یک حجامت تحت و ذقن بگیرن بعد از 15 روز، یعنی از همین ناحیه حجامت تحت ذقن، خیلی با خراشای ریز میگیرن، خوب میشه انشالله. دوست عزیز پرسیدن که من حس بویاییم رو از دست دادم و سردرد صبحگاهی دارم، چه بکنم؟ اصلا که استنشاق نمک آب با آب گرم بکنن، روی پیشونیشون رو اسانس نعنا بمالن، سرشون رو روغن سیاهتون یا روغن کنجد بمالن و خوراک گرمی ها شبانگاه داشته باشن، با کار ادامه بدن تا بویایی که برگشت سردردشون هم برمیگرده، چون این سردردشون و عدم بویاییشون ناشی از شدت سردی سر هست. و شبانگاه رو به خصوص گرمی بخورم. بله. آیا دوستو در خصوص لکای قهوه‌ای روی پوست خانم‌ها خیلی سوال داشتن در این خصوص مگر تو؟ حالا کمرنگ پررنگ اتفاق بله، میفته. بله. لکای قهوه‌ای روی پوست رو که معمولا از سن 25-30 سالگی بروز میکنه سودال مینامیم، یعنی خون غلیظ شده، که اول غذاهای سرد رسوب کننده نخورم، مثل سوسیس و کالباس و اینا رو همه رو بدم مهموناشون بخورن، خودشون نخورن، گوشت گاو نخورن. بعد توی نوشیدنی ها چای زیاده غلیظ میتونه این لکه رو ایجاد بکنه، اما برای درمانش خوراک سرکنگبین، گسمزه ها، شربت آب زرشک، و توی صورت هم که بخوام بکنن وقتی که حمام میکنن با سرکه صورتشون رو بسان بشورن و کسی بکشن. خب نفسی تازه کنیم، باز میکردیم. آقای دکتر خیراندیش، این سوالات پیامکی است که از منظرتون میپرسیم، یه سری سوالات تلفنی هم به دست خانم قرفاری دوستانم رساندن که اینها هم میپرسیم. یه سوال تلفنی همین الان دوستانم به من گفتن که من اینو مطرح بکنم. یکی از همکاران خوب گوینده و مجری ما در رسانه ملی سوال فرمودن که الان مجاز بردن اسمشون اصلا نیستم، پرسیدن که گاهی اوقات پیش آمده، برای منم پیش آمده ها و برای بسیاری از دوستان مجری، که در میان گفتگو و صحبت جمله بعدیشون رو فراموش میکنن، تمرکز ممکن از دست بده. این یک سوال. بعد سوال بعدی در خصوص لکنت زبان و توپقی که ممکنه در کلام به وجود بیاد و در گفتار راهنمایی بفرمایید. ببینید بهتر کلی مجری ها، گوینده ها، عرض خواهم که خواننده ها، اگر بخوان که هم صداشون گرم باشه، بم باشه و توپق نزنن به قول معروف، بسی خوراک شبانگاهیشون گرم باشه، خوراک گرمی بود بخورن، سردی اصلا نخورن، سردی نخورن، شام رو گرمی بخورن. اگر که مزاج پایشون هم سرد هست، صبح که میخوان قبل از اینکه پشت تریبون قرار بگیرن حداقل یک لیس عسل بخورن. این توصیه من به همه اینها. یا اینکه اگر بخوان بخونن که اصلا یک شربتی از عسل آرام آرام بنوشن، جرعه جرعه بنوشن و بعد شروع کنن بخوندن، یا اگر میخوان آوازشون رو بهتر بکنن از همین کوههای البرز که بالا میرن روزهای جمعه، این شربت عسل گرم جرعه جرعه بنوشن و همینطور که بالا میرن به جایی که رسیدن که احساس میکنن که اصلا که حنجره داره تحت فشار تنفس قرار میگیره، حالا اونجا هر همینطور که رو به بالا میرن شروع کنن بخوندن. این تربیت صدا هست، اون برای تو پختن. به طور کلی گفته میشه اگه ترشی نخوری یه چیزی میشی، پس سردی موجب عدم توان تمرکز میشه و انسان تمرکز یک آن از دست میده و کلماتش رو نمیتونه پیوسته ادا بکنه، ناپیوسته توپقی میزنه. و تکرار این موضوع نگران کننده نیست که من این مرتب فراموش کنم که جمله بعدیم یا حرفم رو؟ نگرانش این هستش که شما حالا سری در مزاجتون پیدا شده، بس گرم بخوری درست میشه. همین کار است. خدا خیرتون بده دیگه. خب اما یک مطلب دیگری که خیلی مهمه، لکنت زبان. لکنت زبان یه بحث خیلی مهمی است. این کسانی که در رحم سرد پرورش پیدا میکنن، مادرانشون رحم سردی دارن یا در هنگام بارداری غذای سرد مزاج میخورن، بچه‌هاشون دیرتر زبان باز میکنن، یا اگر زبان باز کردن لکنت زبان داره. این لکنت زبانی که همراه با آبریزش دهان هست، این لکنت زبان سرده، بایستی خوراک گرمی بخورن تا زبانشون باز بشه. همین که میگم مثلا تخم کبوتر بخور، به خاطر اینکه تخم کبوتر خیلی گرم زبان رو باز میکنه. خب حالا اگر موقع عصبانیت، موقع تندی، یه دفعه موقع عصبانی شد، موقع شرمساری زبانش گرفت، این لکنت زبان گرمه، حالا اینو بایستی مقدار خنکی بخورن تا زبانشون باز بشه. این درمان لکنت زبان علله بروزش. خیلی متشکر، دست شما و اما سوالات تلفنی دوستان. برادری پرسیدن که مشکل اعصاب دارم، آیا داروی گیاهی خاصی میشه استفاده بکنم؟ و تا الان هم 5 ساله که داروهایی مثل آلپرازولام و غیره دارم مصرف میکنم. بشنده استقا دوست و سنبولتی بنوشن، ترکیبی از این دور داشته باشن با عسل، هر شب یک لیوان بنوشن یه دوره 40 روزه، و برای اینکه مغزشون قوی بکنن روزی 14 عدد بادام میل بکنن یک دوره 40 تا 100 روزه، انشالله تعالی بهبود پیدا میکنن همراه با اطریات نرگس و این دارو هم دیگه نخورن دیگه. بله اگر اینطور که مطرح کردن طولانی داروی شیمی مصرف کرد، مصرف داروی شیمی طولانی نمیشه یه مرتبه قطع کرد، 40 روز که مل کردن بعد به تدریج با شیب کندی اون داروها رو کاهش میدن تا داروی دیگه جایگزین میشه و به تدریج بعد از 120 روز هر دو شو قطع میکنن میشه. بسیار خب، خانمی پرسیدن که افزایش توجه و تمرکز برای کودکان چه چیزی رو توصیه میکنید برای افزایش توجه و تمرکز کودکان و برای سر هم توصیه هایی رو داشته باشید؟ بیماری سر برای افزایش توجه، گاهی بی توجهی ناشی از شدت گرمی است، از بس بچه گرمه اصلا بیقراره، حتی اگر خوابید هم از یه جایی که خوابیده میقلت جای دیگه، این از شدت گرمی شه. این بچه ها اینجوری میفهمیم که مثلا اشتها ندارن، کم اشتها هستن، معمولا ترشی ها و گسمزه ها رو دوست دارن، اینو از شدت گرمی شونه که بی تمرکز هستن، هیچ وقت مثلا نمره 20 نمیگیرن، همیشه 17 15 اینها میگیرن، یه غلطی که امروز اشته فردا درست میشه، یه غلطی که میشه، یعنی این عدم توان تمرکز ناشی از شدت گرمی است. حالا درمانش گسمزه ها رو بین ها میگیم، همین چیزایی که دوست می‌دارم، یه مقدار شربت آب لیمو، یه مقدار شربت آب بوره، البته آب لیمو بهتر از آب بوره چون سردش کمتره، و یا اگر خیلی زیاد شد یه دونه هدرامت آم از اینا می‌گیرم. حالا اگر شدت بی تمرکزی ناشی از سردی است که اون خوابش زیاده، سودرنج، سودگریه می‌کنه، گوشه دهانش معمولا مرطوب هست به خصوص در حال خواب، این از بیتوجهی ناشی از شدت سردی هست که عطر داشته باشه، استشمام عطرش بدیم، روی ملاجش رو این ناحیه رو روغن کنجد ببالیم، شبانگاه خوراک گرمیش بدیم، این توان تمرکزش بازگشت خواهد همین. برای سر معمولا سر سرد داریم، سر گرم، سر سرد بیشتر هست، استقدوس سنبولتی، خوراک بادام، روغن کنجد روی ملاج، ترک سردی ها به ویژه، ترک خوراک سردی ها به ویژه هنگام خواب و هفته سه وعده ارده با شیر انگور میتونه کمک کننده بسیار بسیار مفیدی برای اینها باشه که انشالله داروهای شیمیاییشون میتونن کم بکنن. آقای دکتر من غصه میخورم چون کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم و انبوهی از سوالات که سیلاسا به دست ما میرسه، بازم از آقای دکتر لطفاً بپرسید که یک دارویی برای گرفتگی بینی تجویز کنند. سینوساشون رو این ناحیه رو اسپانسر ننا بمانن، سری سینوسشون باز میشه، استشاق نمکاب شبانگاه داشته باشن و خوراک گرمی ها، پولیپ وقتی که سردی زیاد شد انبساط پولیپ پدید میاد و گرفتگی ایجاد میشه، پس وقتی گرمی خوردن درست میشه. با سلام و با تشکر از برنامه‌تون، از روستای چاهبرف در قزوین پیام میدم، دختر 7 ساله‌ای دارم که دکتر گفته باید گوشش رو بشورین ولی ما میخواییم از طریق طب سنتی درمون کنیم. روغن بادام شیرین شبیه 7 قطره توی گوششون بریزن، بعد از 4 ساعت به مدت نیم ساعت همون گوش رو روی کیسه آب جوش بگذارن تا مواد اضافی داخل گوششون به تدریج برگرده. خانم رفتار رو 7 روز تکرار کن. بله خواهش میکنم، فکر کنم خیلی فرصت نداشته باشیم و خیلی متشکرم از شما بیننده عزیز که امروز هم همراه برنامه خودتون بودید و تا یک فرصت دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خداحافظ. راجب تلخی زبان های دکتر چیکار بکنن مردم؟ تلخی زبان شبانگاه آب لیمو بخورن یا آب خوره؟ آب غوره و آب لیمو. دست شما درد نکنه. خب خیلی محبت فرمودین آقای دکتر. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما و بی ادعا و بی منتتون که واقعا باعث دلگرمی و انرژی من و همکاران عزیز من در وقتی می‌دانی و این شبکه پرمخاطب الحمدلله شبکه قرآن معارف سیما هست. خیلی متشکرم. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و خداحافظ.